तुझे इतनी सी भी खबर सुन मेरे हम सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगी बस वही रहूंगी बस वही उम्र भर रहूंगी बस वही।